الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطات dhe falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udhëzim kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë ku jemi ndalë me shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa ta'ala, dhe kemi përmendur se palca dhe thelbi i Kur'anit është njohja e Zotit xhelle xhelaluhu, dhe se njeriu nuk do të ketë mundësi të shijon nga qetësia, stabiliteti, mirëqenia, qoftë shpirtërore apo fizike, pos nëse e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe në atë dozë që njerëzit kanë depresion, kanë çrregullime, kanë lloje të ndryshme të sëmundjeve, qofshin fizike apo psikike apo shpirtërore, ato janë si pasojë e mosnjohjes dhe mos udhëzimit me udhëzimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ligjërata e tretë nga ky varg në emrin e Zotit të Barekehu wa taala, i dijshëm, El Alim, Alim Allam. Ne përmendëm në ligjëratën e parë se në çdo emër do të rvatemi të ngjeshim në një ligjërat, dhe neve na dul pak sa ky emër, dhe e përmenda se emri më i rëndësishëm i Zotit xhelle xhelaluhu është emri i dijshëm, nga sekret informatat çka i kemi për Allahun te bareke ve teala i kemi nga ky emër. Për Allahu xhelle xhelaluhu na i ka mësuar emrat tjerë kur e ka zbrit Kur'anin me këtë emër. Andaj ky emër është shumë i rëndësishëm së madhe, dhe besimtari nuk do të ketë mundësi ta kupton një emër tjetër Zoti xhelle xhelaluhu posa se kupton emrin Allahut Alim, i dijshëm. Nga se mbi xhehel s'ka kur gjë, e tëra është mbi dije. Andaj pasi që na çoj çështja që ta zgjerojmë në tri ligjërata emrin Allahut te bareke ve teala i dijshëm, sot do të rvatemi që ta shohim atë që ja përmendëm në ligjëratën e kaluar, ku thotë Ibn Qayyim el-Jauziye se në çdo ajet të Kur'anit të Zoti xhelle xhelaluhu shfaqet ilmi Allahut, dija Allahut. Pra nga elhamdulillahi rabbil alamin dhe të kul e udhu bi rabbin nas, dhe krejta jo me të sënë ka arpe nga mberi jonë alejhi salatu selam, prej ligjeve dhe udhëzimeve dhe suneteve, krejt është ilmi Zotit, krejt është ilmi Allahut subhanahu wa ta'ala. E sot të dërvatëmi që të shojmë Kur'an praktikisht, nuk është e mundur e tëra, për këta ka libra të në mund special që janë shkruar mbi ilmin Allahut te bareke ve teala sa gjithë përfshirë. Por se sot do të mundohemi disa shembuj nga Kur'ani, kush don me pas më afër mund ta hap mushafin apo edhe telefonin, atje do ta referoj majetin dhe surën që të jetë më e qartë se për çka po flasim. Do ta shohim dhe inshallah do ta mbarojmë me këtë ligjërat emrin Allahu xhela el alim, që të kalojmë tek emra të tjerë. Do ta shohim që emër sa është i pranishëm në çdo sen çka ekziston, në çdo çështje çka e lidh njeriu, çdo çështje çka e lidh me lekun, çdo çështje çka e lidh universin, krejt është i lidh me emrin Allahu xhelala el alim. Në gjëra që s'ka mundësi me çku mendja, Allahu xhelala e përmend emrin e tij el alim, i dijshëm, nga se vetëm dija e ka bëu këtë këta çka na e shohim, na çka nuk e shohim. Andaj do të orvatem me disa prej ajeteve sot i kemi pa ti zgjedhim nga ajo grumbulli i madh i ajeteve, ta shohim se si emri Alim vihet në funksion në shumë prej punëve. Në surën Al-Baqara, dhe ne dhe atë jemi duke shpjeguar surën Al-Baqara, por se do të kthehemi disa prej ajeteve pas që ta shohim, në surën Al-Baqara, ajeti 29, pra surja e dytë ajeti 29. Shikoj Allahu xhelle xhelaluhu kur përmend krijimin, çka ka kriju, dhe pas krijimit përmend vendosjen në shërbim dhe në levërdit e njëriut, e përmen ilmin e tina. Thëtë Allahu të barek e vëtëalë në surën Al-Baqara jetë 29, hua lëdhi khalaqa lëkum ma fil ardi gjemian, është Allahu a i cili ka kryuar për juve qka ka në tokë. krejt që akon toke ka kryuve për juve. Thumë me stëva i lesëma, pasaj është në gjitë në qijë, është në gjitë në qijë, vërën mbi arshin e vetë. Fëse ua hunë në seba e sema vetë, dhe Allahu Gjellë Gjellalu i ka kryuar të rënditura të drejta 7 qijë. 7 qijë. Shikoni vëzër, për ta kuptua jetin se si vejhet në funksion emri Allahut i dishëm, i gjithë dishëm. Përmendë Allahu Gjellu ala kryimin, njëherë që nga ka kryu neve. Pastaj ka vendosë shërbimin tonë gjithka që ka konë tokë. Dhe na përmendëm se me ta vendosë diçka për ushqim dhe për pije dhe për klim dhe për rëthan, duhet me pas ilm. Nuk mund është ti me hangë gjithka dhe ti nuk ha gjithka, por kjo është bo me ilm. Andaj krejtë vendosën shërbim e gjërëve që ka na i përdorim është bo me dije. është bo me dije. Pastaj ka përmend Allahu Gjellola ngritin e ti mbi qijel. Pastaj ka përmend krijimin e 7 katë qijeve. Pastaj thot wa huwa bi kulli shay'in alim. Dhe pastaj në fund Allahu Xhelalu ala për çdo sen ka dije. Për çdo sen është i dijshëm. Ado shikoj vëllazë, nuk ka ndonjë çështje të cilën e domon mund ta përfitojmë. Për asoj çka e prekim, dhe për asoj çka mund të ekziston se na nuk e dina, të gjitha kanë të bëjnë me ilmin Allahut. Ai me dije ka krijuar ato dhe me dije i ruan. A dhe shiko sa është rëndësishme ilmi Zotit të bare kjo e tëra. Si që përmendëm, ligjeratën e kaluar, se ilmi Allahut është edhe vetë kodi Kur'anit. A dhe themi halali dhe haram janë ilmi Allahut. Dhe kushdo që ërvatët me vendosë dorën e vetë në vendosit ligjeve, e ka shkel kanë ilmi në Allahut. Ka thonë ajo është gjahil, ajo i padishëm, ajo i zdi, nadina. Dhe kitë ajo rreziku të si neve përmendim her pasere prej mesedhe. Andaj kjo është vëzër, ajo që ka e ka përmendë Allahu te bareke ve teala në këtë kontekst. Në kontekst tjetër vëzër, do të shohim se si vjen në pa emri i Allahu te bareke ve teala. Kemi përmendë surën Bakaratje, ajeti 94-95, kur kemi folë, kemi kalu këtë ajet, se Allahu gjela fletë për jehudit, dhe fletë se jehudit nuk bindën kur. Jehudit nuk bindën kur. Dhe kur i përmend Allahu që ata zbindën, kanë zemrat ngurta, i është vulos, do më dhënë shpirti ti dhe damartë ti janë ngop me padrejtësi dhe zullum dhe kufër dhe shirk. Dhe kitë kur e merë këtë pamje, dikush të mësë përfol për inati pak. Kriot kjo pytje, a mësë përfol pak për inati. Më ku e diti se ata se pranoj islamin, ku e diti se ata nuk gudzohen, e kësë mëra për i fjalve, qka të gjohen. Si do mësë për jehudit. Sidomos për jehudit. Dhe kur ta lexosh në surën Bakara se si Allah e përshkruan inatin e jehudive, çka çkon dërmen? A thu vall, deri në këtë drejtë këta s'drejtohen ose pse paraprakisht thuat ata s'do ta pranojnë Islamin? Ushim Allahu xhelalu ala i thot Muhamedit alayhis salam, mos u lodh me ta. A fa tatma'una an yu'minu bi lakum? Allahu xhelalu i thot sahabë, a ju mendoni se juve kanë më besuar? Ato me Zotin janë rrok. E juve kanë mi u besua. O, kitë kjo, qëfar pyjtje kryon? Qikur, o zotë, po, në tardhëmën, qështë puna e në tardhëmës, pse ata zbesojnë në tardhëmën? Si e ka dhonë Allahu gjevabin, se kjo nuk po puni nati, nuk po puni hasmërije, nga ona e zotë i gjellë gjellalu, apo që na, qështu na u ka tekna me fol, hasha vë kella. Qiko, në surën dhe lëbëkara, ajeti 94, Allahu gjellëvala që ka thëtë, thuaj, o Muhammed, in kanët lëkum të daru akhiratu, inda Allahi khalisatën min dunin nës, fë të mennau lëmote in këntum sadiqin. Allahu Gjellu i sfidon, thuaj, jehudive, o Muhammed, nëse gjenneti është vëtë për juve, që shkanë thonë ata, e jëtë për të tjerët prej njerëzve, atare kërkone me vdekë ma shpejt me hinë gjennet, se pa vdekë së në hini, du të me deke për me hinë, nëse jeni të vërtetë. Shikon, Allah u gjithë thot, len jetë me nëu, kur, asnja, len, e kemi përmejnë, që kjo fjalla lam edhe nun, kur të vjene në Kur'an është për hiq, kur zbohat kjo pun, ata kur nuk dhe ta shpresojnë këtë mesele, që të vdesin. Bima këtë demet e i dihim, sepse ata e din që ka po dora vetë, kanë punu me dur të veta. Që që përfundon Allahu këtë gjevab, shikove se si vjetë funksion, emri Allahut i dishëm. E di a i se zbatë njëri a i. E din zotis a i së këthejet kur. Wallahu, shiko, e Allahu alimun bil zalimin. Ka dije për zullumqar. Mon, kur unë po thamë Muhammed se ata zbanë njerëz, unë pi dijes po ta thamë. Unë e di të ardhmën. Po këty mundoju sa mundoju kote kije. A do shiko Allahu gjera, kur e jep gjevabin, pse je u ditë zbahën. Apo kjo ndodhë dhe të plët njerëzi. Apo mundohet për shembull krejt dunjan me trajtu si këtë mirë janë, si cëli me të vetën, dyqish, si cëli e ka mirë me të vetën, se ka si cëli të mirë me të vetën. Atare me pas pas si cëli të mirë me të vetën, si pa, s'kish pas e keqe dhe e mirë. S'kish pas e keqe dhe e mirë. Po dikush o i keq, e dikush o kriminel, e dikush o zullumqar, e dikush o pavesimtar. Këtë të egzistojë, lezer. Mirë, po shikallë o gjitha kër i përgjigjet, pse këta zbohën, veç ashtu po flasim? Jo, wallahu, alimun bë dhalimi, ajetin 95. Allahu i di zullumqarët. O e i di. A dhe shkaj u tha sahabeve, o ju sahabe, a me ndoni se jehudit ju pranoj njuve? Ato me musën janë përla. A mu shpëvarëm duke zër. Shme tham, njani për njerëzve, njani për njerëzve, rokët me babën e vetë, to babohet, to babohet. Dhe dhe njani, hitë se njefata, apo pri afer, unë se ka baba s'kur gjo, as familje, a i dhëtë, hëtë sunë me këta ka mu pajtuhe. Apo, qëka i thot dikush? Baba vetë, qëka i thot? Po, kime musa të bo mira, me tja i të menu që unë jam maja afrë të ti, sa të mira i gumba, dhe prapë kërë nuk regulohet. Allahu gjeluar e qëka thot? Allahu alim, Allahu i dizullum qarët. Andë shiko dhe zërë, si ka arën funksion e emri Allahut alim, e diaj, e din se ata nuk bohen njërës. Shkojmë aje tjetër, gjithashtu në surën Al-Baqara, ta shojmë se si Allahu te bareke ve teala e zgjidhe një pun tjetër me ilmin e tina. Shiko, ne e dimë vëzën për diqëmërit e tona, gjëja ma më shundi që e kodon që le hasht, kur kena probleme, valla që ishtu, billa që ishtu, apo imbej, apo, Allahu, pasha Allahin, pse kena siklet? Ketë siklet Allahu e di. Allahu e di se dhe njëherë njeri bjen siklet, e zdit di kanë që ishme bin, thot, vallahi, bambej, apo. Dhe Allahu gjela e din se na bojna beshëm. Dhe kena nevoj për me betu, për me bin palën tjetër, se kjo punë është shtu. Apo kur do dikujt me arrit më abej, thu vallaj, këshër mirë. Apo i thuf e vladit, apo grujes, apo dikujt. E merë emrin Allah dhe e vendosë me steje dhe palës karqirë. Për shkak se kjo përdorët shumë, e kjo ndë njerë mundet më bo sebep, mundalë shumë të mira. Por që e më prindi nervozot, i thot grujes, fëmijes vetë, vallaj, kur t'ja pare mo? Ta shkim nervoz, ka dash me ngull të koka e fëmijës, se këtë punë se du. Mirë po që ka po, ka po be, se zbaj mirë. Sa shish me dalë për krize? Apo i thot një anë i gryës vetë, valla po se banë që ta, ndodhë që shtu. E vendosin krize. Apo të thot dikush, valla i filanë si foli kur. Dhe kjo, e Allah u gjelola dhe zërë me dijen e ti, e din se neve në ngushtohën gjoksa. Qa ka po? Ka po zgjidhje. Mirë po kure ka dhonë zgjidhën, e ka përmen emrin e ti alim. Shikon surën Al-Baqara, ajeti 224. Surja Al-Baqara, ajeti 224. Thetë Allahu Jellu Ala, وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Thetë Allahu Jellu Ala, dhe ju, mëse bëni Allahun penges, ha, duke bo be, që të bëni mirë, dhe t'i keni dronë Allahu Gjellë Gjellëluhu dhe t'pajtoni mes njerëzë. Allahu vërtet dëgjon dhe është i dishëm. Qikë ka dhënë Allahu Gjellë zidje? Që njani thotë, ku mba besë se baj që këtë punë. Ama që ajo punë që ka bo besë se baj, o punë e mirë. O ka nërvazë e ka bo. Qëka i themi neve? Mos e banë emrin Allahu të pengesë mësë bebo qatë mirë. Banë e të mirën. Ma dje pengamiri unë ale i salatë të seram, kur u pytë për... Paranoh, kjo nuk andohë dhe zërë sahabë. Sidomos kjo ndodhë për shemë të puna e kur kanë dikush më shumë kontakt shpesht, si buri me grujën. Rasisht, do të shohim neve këtë vinë të surja El-Baqara, Allahu gjallë një grumë më të madhe ka prunë në aspektin e talakit. Gjitha to ajete ka nërë në talak. Pse? Sepse aty ka grindit mloja. Herë po shloje, herë s'po shloje. Ta bjetë e hunë, apet në duhet e tamaj, kështë të mëral. Kitë të i dinë Allahu gjallë ala. A dhe ka vendus dispozita, ka vendu preventiva, ka vendu zgjidhje. Kitë kjo pse që të hec jeta. Atëherë shka dhe Allahu gjallë ala? Kur jeni nervoz, ju bani be. Mirë po, kjo shka muni be, do njara e keqe. Zva me bo që ta be. Po ti e ke bo. E tash, a me me derin këja met, mësve bo që atë mund mirë, shka dhe Allahu Gjellera, ma se ban Allahu në penges. Se kur ti shtash, a bedi, si kur bon, ta shpjegojnë ma kështu. Ti e ban be, se s'kini minimu filanit. S'kini minimu filanit. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të baje dikush be, se se ban një pun. Pastaj e shef se qajo pun shumë e mira. Leta baje punën, leta kompenzoje beje. Pse? Se s'lijën pun të mira, pse ke bo be. Sikur që kanë të na thot, buri një her fol. Jo fol dhe dy her. Pse po fol ka një heraj? E ka thonë nga be më vlo. E thot dy her. Buri maj madhë, mas Muhammed e selam, ka bo be, ka thonë kur pare si jap Mistah ibn Uthath. Se ka folë për qikën e vetë, për gruën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu gjithashtu çka i tha, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a. Mos bojmë be burrat e mirë pi juve, se s'kan mi dhan fukarave. Fale. Nuk thaj o zot burr, çfarë bën burrnin vend gabum nuk ka vëzë. Çka thot Allahu gjithë lola? Pra ta zbërthej. Kur ti bën be se baj filan punën. Edhe vjen dikush thot që këtë punë shumë e mira, është levërdin tanë me bo, është hajr, është përmirësim, fitojnë ketë. Qka thuti? Valla kam bo be. Demek sikur Allah është ashtë pengesë është, apo? Qa është demek, e ke përmenim në Allah, o të bejet është, e qka thotë Allah, la të gjallullah, gada, gada. Allah u thirë për të mira, mos e bani beje një sebeb, edhe pse imë në Allah të i madhë. Allah për me ta plëcu ata që ti mos një që po lunë me imë në Allah, ka thonë kompenzoje. Kompenzoje. Agjeron, apo ushen fukara, apo vesh fukara. Mirë po jo me bojim në Allahu Gjelluara, qëfar, penges për hajr. Mirë po ketë kjo vëzër, me qëfar emri është zhjith Semia. A ju të gjën juve qëfar siglete keni? Dhe është i dishëm, so se punën. Ecë, mëse ban emri Allahu Gjelluara, penges për të kryje një punë. Gjithashtu vëzër, ka ardhë emri Allahu Gjelluara edhe në kontekstin e ndarjes e pushteteve. Do njëherë mendojmë neve, për shembull, dhe na krijohet kjo nga shtypja e zullumit dikujt edhe punë tekësia dhe çka i bën, na krijohet sikur subhanallahu, kjo po ndodh pa lejen e Zotit xhelel xhelal. Dhe kjo rrezik me vëzhgim. Andaj neve na është vendos shart niman, an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Dhe të besosh në qaderin e khairit dhe sherrit. Se ndodh me ilmin dhe dijen Allahu xhelel xhelal. Për shembull, kur njerëzit kanë pushtet shumë. Nëse ata janë domthonë të mirë në rregull, kuptohet që Allahu e ka lënë aty për me bë hajër. Po nëse i keq, çka ndon trunin ton? Sigur dëgjysh ka një paqartësi. Pse e ka lënë? E Allahu xhelel xhelalu për me largu kët dyshim, kur e ka përmend ndarjen e pushteteve, e ka përmend ilmin. E ka përmend ilmin. Shikon surën Al-Baqara. Në ajetin 247, sura Al-Baqara ayet 247 fad Allahu jalla wala wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Talut malikan injarian yorud vimte kjo ngjarje po e keni dëgju kë ngjarje se bitë e Israilit kanë kërkuar prej një pejgamberi të tyre ka xhilaf mes muslimanëve kush ka qenë pejgamber një prej pejgamberëve të Allahu jalla kanë kërkuar bitë e Israilit për shkak shtypjes nga armiku i kanë thënë pejgamberit lutë Allahun na çojë neve në mundësi me luftuar me armikun ton edhe ja na ja ata. Edhe pejgamberi ka dhënë musugutni se puna e luftës nuk ka punë e lehtë. Është punë që duhet pastaj Allahu xhela na ka treguar pastaj në ajetin 249 se shumica atyre që kanë thënë inshallah bëhet luftë kanë ikë luftë. Sikur që ndodh shpesh vëllazë. Inshallah, inshallah, inshallah von se gjen ti mota. Mirë po si do të qoftë. Çka thot Allahu xhela? Wa qala lahum nabiyuhum. Pejgamberi i tyre u tha, mas i e kërkun. Dhe mas i u pajtuan që me çdo kush në taber Allahu xhela një mundësi për luft. Atër tha, inë Allah qëtë ba'atë lëkum Talut e Melike. Allahu a ka dërguar juve Talutin mbret, komandant. Ta kemi një rob prej robet Allahu Gjeli Gjelalu. Kalu, shikur reagimi i par, vëzër. Shikur reagimi i par i njerëz. Andaj Allahu Gjeli me dije, thot, mo mëse lip që ta. Qëka thonë dhe Muhammed a.s. La te temennu liqa el adu. A dhe kujtë të folë sahabeve. Tha për janë sa, mos e shpresoni mu taku me armikun. Dhe ta mërmenja se filmi të këshirë, pa jo realitet. Nuk ka film me realitetin njësoj. E nëse ju balavacion, Allah o muzikni. Nëse ju balavallon, s'ki ma, pështet është për muni, dush me luftu deri në fund. Shiko dhe zërë, këto që kanë kërku, qaje një komandant, o zot, në përnet pengamberi tëre, kur jo ka thënë Allahu, qëtë që këta e kini? Ta e kini. Shiko dhe zërë, para se me arë të kjo, kur Allahu i tha, Allahu ja kalon Talutin mbret, komandant, këta e ka bo me ilma pa ilma? Me ilma, me dije. Kalu enna jekunu lehul mulku alejna. Ragimi i parë, e atyre që kanë kërku, ka thonë, e pse ki mu ka një pari? Po e lipetin i të parin me talan po, që i pari? Jo, pse ki mu ka një pari? Thetë Allahu Gjelluara, në gjuhën e tyre, më nahnu e haku bil mulkimin, disa për e tyre kanë thonë, ne e meritojna mu ka. Une, filani, si cëli ka thonë, une du të mu ka naj. Dhe thetë Allahu Gjelluara, o lem ju të seatën minë në mel, dhe kanë thonë, që ish mundet ki mu ka në komandant kur s'ka pare? Mora me pasaj, 100 vetura që i shkojnë masë për para, se për ndryshës mundet më kanë komandant dhe prijes. Kale, inna Allah estafahu aleikum vazadehu bostaten fil ilmi wal gjism. Allahu Gjellera thot, në gjuhën e pingamberve, pingamberi ju ka thonë, Allahu e ka zela. Pësë ju thot Allahu e ka zela? Oj njerës, Allahu e ka zela, me ilmë zela. Dhe Allahu i ka thonë shtridhje në dije dhe në trup. Pra punë e komandant lëki, qëka i lip? Ilmë. Qikoj ka pri ilmin dhe trupin. Ilmin dhe trupin. Por të tani nuk jemi të i shpiku këto ajete. Wallahu ju ti mulke hu me jeshe. Qikoni kjo pjesa. Allahu ja jep pushtetin kujdoje. Wallahu wasi un alim. Allahu është i gjan dhe i dishëm. Profesor djetar ka ndonë, kur Allahu i ndon pushtetet me qfar kriteri i ndon me ilm. Pse Zoti ja jep një Firaunit pushtetin? E di ai, ti s'e di. Nuk. Allahu Xhela e vendos një Faraon për me tregu se 500.000 veta e meritojnë xhenemin. Ti s'e di këtë? Qysh? Po ai e vënë njërin, edhe 1 milion njerëz i shkojnë pas atij. Për me tregu se çdo 1 milion duhet më shkuën xhenem, duhet më nxjerrë një Firaun, një kriminal, një pushtetar zullumçar, që më shkuat atë rreth atij e më shfaqen brendshmi atyre dhe më meritoj xhenemin. Andë Allahu Gjela ka në ilmin e tina gjërat dhe sësat njërzit nuk i din. Mirë po shiko këtu. Allahu Gjela, Wallahu ju ti mulke hu me jeshe. Allahu kujdoja ja pushtetit. Si besimtar, e në këtë ras Taluti, si pa besimtar Gjaluti. Ti së mund është më përzi. Shumë të njerë, na e shumë na një perandori zgjatë 200, 300, ka zgjatë për pala 1000 vjetë. Apo Nemrudi me kone Ibrahimit alayhi salatu wasalam, çka ardhi disa nga transmetimet pe sahabëve tabiinëve, se i ka pas 400 jetë perandori. Këtë tokën e ka pas. Këtë tokën e ka pas, në disa prej transmetimeve. Pse ja ka zgjat? Ti se di. Ata nuk duhet vetëm një herë më ngushtu, pse nuk ndodh në ndryshim apo pse nuk ndodh, sepse të gjitha janë në ilm. Pra sikur ai thënë Allah, o Zot ai të pa mo. A kuptoni çjo reagimi ndaj kur neve për shembull ngushtohet shpirti? O Zot, ky perandor e ka tepruar. Po unë e di. Unë ja ku mundsu me tepruar ti. Nda marrin ndaki kanali, po s'du me anal. Andaj do duhet ndonjëherë në kërkesat tona mu kan çfarë? Duhet me qenë, domthon, me fol me dije, sepse mund me akuzu ndonjëherë. Andaj për shembull pejgamberi Zot, do ta shohim neve te Surja Yusuf disa prej shembujve, pejgamberi kur janë lut Zotit, s'ja kanë përshkujt detalet Allahu xhel xhelal. O Zot, bëm dhe mbarki, o Zot, bëm krija, o Zot, këto më ka ndalë karqi. Jo, që i ka thonë, o Zot, përgjigj mu ti e di. Shiko, o Zot, përgjigj mu. Inne ke ente semi o l'alim. Ibrahim e Seram që ishtonë te. O Zot, ti e di, ti e do gjon. Ti e di qka, qka më përgjigjesh. A në dhe njëherë, neve, kur shojim dikujt pushtet, shtrir, ke nuk të nënkupton që ti mësë mu revoltu ndaj të keqes dhe dhe zulumit dhe krimit e kështu mëra. Por se duhet në final, në kapitullin përfundimtar me dit, se ai cili e mshel një kapitull dikujna, sjena une e ti, është Allahu Gjeli Gjelalu, me kudretin e tina, me fuqin e tina, edhe ai ban sebe, po qish doje ai vet? Qish doje ai vet? Kjo është edhe sëtën e ka përmen djetartë në kët ajet. Shkojmë pak më andej në surën Bakara, se si Allahu Gjelalu, thash dhe zërë, mbi 200 ajete konteksti ka përmend dietarti me Qajim al-Juzeyy, Sheikhu Samtemia, dietar të tjerë libra se si në Kur'an ka ardh kontekst laraman me emrin Allahu Xhela al-Alim i dishëm. Shikoni në vendin më të madh, ajetin më të madh, të sinë ka pyet pejgamberi alayhis salam Ubeyin dhe i ka thonë, aja di cili është ajeti ma i ma, që i ka thonë, ajetul kursi, ajeti kursi. Mirë vëzën, ajetin kursi që ka ka? Pse ajeti kursi është ma i madhe? Allahu la ilaha illa hu el hayu el qayyum, la të khuduhu sinetu u la nëm. Ibn Qayyim e Jauziye që ka thonë? Sepse tëra silët rëdhijës, sepse krejt ajeti kursi silët rëdhijës. Lezoje, andaj na jemi urdhu, ka ardhë hadith nga Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu dhe Imam Ibn Kathir ka bo këtë hadith të mirë, se mas farzit preferohet me lexuar ajetin kursi. Preferohet me lexuar ajetin kursi. Dhe mos flasim për vende tjera që ka është preferuar me lexuar ajetin kursi. E pse është bëu ajeti kursi më i madh? Çka ka nda? Kemi thonë se folet për Allahun. Po çka konkretisht folet për Allahun? Ilmi ati. Çka Allahu xhelal thot? Allahu la ilaha illa huwa el hayy el qayyum. Allahu është ai i cili vetëm ai meriton të adurohet, është i gjallë dhe ai mban të gjallë gjithkan tjetër. Nuk e kap kotja dhe as gjumi. Nuk e kap kotja dhe as gjumi. Dhe nëse e shikon vëzër kjo, me që ka të baje? Me ilmi. Me ilmi. Për nga mirë i unë a.s. ka than, tri njerëzvi është largu lapsi, nuk shkrun lapsi për ta, lapsi me laqës. Njeri për e tëre cili është? E naim, a i cili fle, se t'ju zdi. Shiko, fle zdi. Apo, pëse zdi? Unë ti të flet, me thanë dikush, por shemull, kena me të morë me të dënu se kër i konë të flet, e ke pas një të tirë. Po, Allahu ketë i pezullon kërë njëri të flet. Të gjitha gjërat i pezullon. Shiko dhe zërë, lehu ma fi semavati wa ma fi l'ardhë. E Allahu të shakon qilë dhe në tokë. Me dhe ledhi e shfeu indahu illa bi idhni. Kush ka mundësi me bo shefat të kaj, pos me lejen e tina. Kjo është mesi ajetit më pjesa më thelpsore, ajetit kursi. Ja'lemu ma bejne e i dihim wa ma khalfahum. Kë e banë zotin zotin? Ja'lemu ma bejne e i dihim wa ma khalfahum. Allahu e din qka ka para njerëzve dhe pas tëre. E din kaluarën dhe të tashmën dhe të tardhën. Andaj Allahu gjelal nuk ka mundësi dikush me e ka. Qëllë shënuhu. Ju gjiru, vëla ju gjaru alej. Andaj për nga mirë alej sallat e sallam në duan e kunutit në Ramazan që e bojnë e ma shpesh, qka të Allahu të barik, e qka të për nga mirë sallam për Allahu të barik e vëtala? Të qdi, vëla ju qda alejk. Ti gjikon për këndush, kër kush të në gjikon ti e? Shiko, ka dalim gjikim dhe ka dalim revolt. Ka dikush të zoti gabim e ka bërë këtë punë. Ka që shtu thëjnë, gabim. Apo ka prej njerëzve atë isa dhot, pse më ka ngarku, unë s'kum dash me më kryuë. Unë s'kum dash. A i se vetë e ka kryuë. Shiko kjo, ki vullnet i pa diskutu shumë i tina. Apo sa njerëz tojnë më ka gërdit jeta. Qa me të bërë? Dush me gjetë, më nirë, me dalë për kësaj krize. Nuk o kjo zgjidhje. Pse, ka thënë Alej Saratu Sam, ti o zotë gjikon. Së në gjikon kërkush tyje. Ka arna jetë jetër, jes, la jus elu amma jefal. Kërkush së ne pitë, pse e kebo këta? Pse o zotë e kebo këta? Vë hum jus elun. Ketë mirën pytje. Ketë Allah i mërë pytje, dërsa ta kërkush së ne mërë pytje. Shikon këtë ajetin kërsi. Ja alemu ma bejna e dihim, vë ma khalfëhum, vë la ju hitu në bishej i min ilmi. Dhe kërkush nuk ka ilm të përfshirë për Allahun të barek e vëtala. Andaj për i probleme më të mdoja, të cënë janë nga trua ta shka zbesojnë cilë është, ta shojnë Allahun gjeli gjelalu. E së mund është me pa. Mund është me pa. Sepse e mëj malë si sa me e ka pësit e njërzve, është mëj malë si sa njërzit, para më dhe zërë, ta krasujmë, se shpesha njërzit kërthojnë, pëse nuk mujna me pa Allahun gjeli gjelalu? Pëse nuk mujna me pa? Sepse gjithë sen që ka shihet, apo që ti kur dush mund është me pa ata, i humbë vlera. I humbë vlera. Dhe kjo është, Ibn Hazmi ka thënë, më tërit, i pa, dhe mund, pa përjashtime. Pa përjashtime. Andoj për nga mbeli se selim, kër i ka përjashtu, kër ani që ka thënë, la ju khlaku min këthrati rret. La ju khlaku min këthrati rret, ka thënë a.s. Kër ani nuk vjetrohet të e prejk shpesh, të e ledzu shpesh. O kjo është veç, tjerat ketë vjetrohet. Ma dje për nësëm ka thënë, disa prej transmitimeve, kër është vetë për vizitën, apo, ka thonë zurghibben, të zdet hubben. Epse, djetarë kanë diskuturët këti transmitimi, mirë po manaj është e sakë, që ka thonë a.s. Vizito pak më rralë, që ta shtojsh dashnijën. Më shkoj dikut për dit. E ba, i zdi më sa një që me thonë, lema ve një dit vetë mua, unë kam nevoj vetë pak, Njëriju do njëherë ka nevoj më nda në kuptimin me bashordën e vetë, bje vlatët vetë do mu vetë muhe. E ku më vë dikush thotë për ditë të të shofë. Nëse ti shijesh për ditë, ki më nda për gjithmonë. Andaj shika Allahu te bareke ve teala vetëm Kur'anin e ka përjashtuar nga se nuk vjetrohet. Andaj Allahu xhela është më i madh se ati kur dushti ata më pa. Madje banorët e xhenetit vëzër se ne shohin Allahun xhela xhelale kur doin ata. Allahu e veçon në çast kur ai don më u shfaq atë në. E jo kur do, nëse sa është më e madhe madhështia aq edhe, për shembull ti ka njerëz që synojnë ato për ditë, synojnë çfarë për ditë. Ka dikan synojnë hiç. Hiç pranë mu takuaj me ti. Mund është mi morë këta vesilët, s'ki mund si me trakua. Qofta i besimtar që pa besimtar. Qëta është i përshima, mund është me taku presidentin dë një shtetit madhë. Apo, s'lloj mu taku, e qëqëqë, s'ki teori mu taku me ata. Ti mund është mi morë, unë ka mi morë këtë mjetët. Ka, në mënë, rast në këtë dunjas, s'ta mundësot mu taku. Po ku është Allahu Gjellë Gjellalu, kriju si i qijë dhe tokës. Andoj që ka Allahu Gjellalu, kër e ka përmen ajetin kursia, ka përmen ilmin e tina. Ka dhe vezër shumë, do t'i përmeni e disa prej kontekste ku ka ardhë emri Allahu te bareke ve teala El Alim. Shikon surën El Baqara. Surja Baqara është surja më e madhe, në të ka përmendje më të mëdha të këtyre konteksteve. Shikon surën El Baqara ajeti 273. Po i citojmë pastaj kush donë me i shiku atje të kështëpia i shikon më gjërësisht. Në surën El Baqara ajeti 273 Allahu gjela përmendje dhe punën e fukarave, dhënjën, lëmoshën. Allahu Gjela thot, lil fukara illedhine, uhsiru fi sebilillahi, la jastati u në dërben fil ardi, jahsebuhumu l'gjahilu agnja, minet të affufi. Thetë Allahu te bareke ve teala, për fukarat të cilët, janë penguar, pra, janë angazhu në rukët Allahu Gjela Gjelalu. Kjo ka zhujtë për disa prej, me kelive të sëtë kanarë në, Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. La yastati'una darban fil ard. S'kan mundsi ata me bë tregti në tokë. Nëse kanë ardhur disa prej sahabët pejgamberin pi Mekës pa parë, kanë qenë këtë parë të Mekë. S'ka pas as mianis. Allahu te Allahu jela, s'kan mundsi me fillu tregtije. Jo për ato dembelat që kanë thotë, "Mu më furnizon Allahu." Jo, jashtë kësaj. Çka thon Allahu jela? La yastati'una darban fil ard. Ata s'kan mundsi me lëviz tokë. Është mbështet për murin njëri, zdi qka me bo. Qka dhe të Allahu Gjelluale? A i cili si nje ato, i menon të pasur, se ata janë të moralqëm. Ka njëri o fukara, s'ka i shmërisht, të së në varejnë ata. Minet të affuf. A i të bënë mua bet, është harmonik, është zbavitës, pse? Nuk të lej të shenja me ditë që është fukara. Nga shpirti shka e ka. Qka dhe të Allahu Gjelluale? Ti menon ata se janë të pasur, a janë të pasur ato, po janë të moralshëm. Ta'rifuhum bi simahum, i njeh për shenja. I njeh për shenja. La yes'alun an-nasa ilhafa. Ata nuk këmbgulin në kërkesat e njerëzve. Nuk thotë ai, s'kam Facebook me shuj. O vllazni. Kam me pak tapata. Ja. Ka njerëz që thon, ai e ka përdin gjithçka që ka mundësi me ka përdi, ama ai nuk kanë kohë. Nga moralisht kërë gëtë Allahu Gjellu Ala. Wa ma të nfiku min khajrin fe inna Allahe bihi alim. E shiko si e ka shëru Allahu Gjellu këtë problem. Shiko, Arabët dhe zërë, kur ka ndash me zonë, kinë se ngusht për nga mërë s.a.s. Apo disa për i munafikave, kanë thanë, qysh mi dhanë na dikujna, si kur të kishë dash Allahu i kishë dhanë. Apo, si kur, dhe bonë, nëse ti, për shembull, ta kuptojna, nëse ti të nalë një miliarder, miliarder, ka pare, sa të doje, edhe të thotë tyje, shko një majë që të fukaranë që atje, shko një majë që të fukaranë që atje. Aba, cili i shkon reagimi nëse që ki shka porositet me shku me në më fukaranë në ignorantë? Që i shkon ignorimi, reflektimi? O, pëse ta një majë unë e ti të zëllatë të pare i kiti? E shko që shdo, apo? Kështu ka reagu muna fika? Po që shmullë dhe Allahu që i ka ketë qijë dhe tokën, unë e me shku minimu fukaraz, në t'i ape hajë. Bo ki, e Allahu që ka thot. Shiko si e ka, si, ja, po do një mi ka dhu Allahu që ajë anë fukara, po në sprove ka më për juve. Shumë, nëse një miliarder, thot, shkove një moje, ti nuk e di ajë mësani që ka do me të ba me tije. Ajë do me të provu, në ashtë ajë e njëri mirë ti, edhe ti minjarë shkonë dhu që. Ajë shto të hesë kanë që e një milion. Dhe deurët të ka thonë, shko që ajë ti, po që një milion. E ignorant, i shka thot, po ti të pasë ka së parë, unë ti një moja. E kështu i kanë thonë dikush Allah. Po, ty ki shumë. E thot, po une, mosu lidh ti me mu, unë po du ti ti një mojsh, që unë të të një moj ti e ma shumë. Qka dhe Allah u gjellu ala? Kitë këta qka e kalzum. Apo, se ka dhe fukara që s'njifën, duhet ato mi lip, ku janë? Nuk dalin ato në kamerë, nuk dalin, nuk e shfasin vetën. Qka dhe Allah u gjellu ala? Fe inë Allah e bihi alim. Kjo Allah nuk o që a i s'pidi, a i di ketë. A i di, ty të ka thonë, shkulli për jepi. Pra Allah u gjitha kur thot jepi fukara, sa je di që a fukara, a je ka bo fukara. Por në ka sprovu neve, njëri me tjetëri. Apo, Allah u gjelluara në surën Furkane ka përmen, se ju kemi bo sprov për njëri tjetëri. Ju kemi bo sprov për njëri tjetëri. Mirë po shikodhe se si e ka shëru këtë problem, që ti të mësmenoj së tu, subhanallah, pëse thot Allah u jepi fukaras, a i mundet mi dhanë. A je di, a je di shumë mirë, gjendjën ta në gjendjën ati, a je do këtë lëvizje. A e donë këtë lëvizje. Andaj, qiko, këtë probleme ka shuru me qka? Ta selë një shembul tjetër, gazim. Ta shembul një shembul tjetër. E kiti një dost. Një dost për një me dost. Mikt mirë, vlat mirë. Aja pasanik ti si ki punë mirë. Abo, edhe ti prej modestis, duke shpresu mu kam për këtënve, aja nuk e di që ka kiti problem. As nuk e di që ki, as nuk e di që ki nevoja kështë më ratë. Abo, çka nëse ai rastësisht e vërejnë? Çka nëse rastësisht e vërejnë? Apo? A dush mi thonë shtashti kada, s'kam frigorifer, s'kam tesha, s'kam teshat ku mi la. Nëse ai e njëri mirë dhe është me financat mira, çka reagon ai thotë? Çka thotë? U kriju në veç që ta deshta me ditë, që ki nevoj, tash unë e di çka baj me tije. Apo njërë zëngina shka janë, të moraqëm që shtu bëllët, qash musë më kazët detale, po e di unë shka baj. Allahu Gjellua kështu vëzër i drejtojt njërzve. Ju musë më ka zoni mu farhali ka aji fukaraja. Une po thamë ti ti lëviz pak. Une di shka baj me ta. E ta një vëzër nga kur i thënë Allahu të shemur, kur ndohë. O Zotë se kam qëta, se kam qëta, se kam qëta. Allahu i zdo shumë një numruhe. A i do më nështruhe. A i ka që mi thonë o Zotë një mom. Dishëm i shmi thonë o Zotë a e disë se kam qëta bu. Unë para se me të kriju e kom ditë e ti një ditë, s'ki me pasë që ta, s'ki me pasë që ta. Unë e du ti, sikur për shemë që ndohë, shpa këse, dhe kjo është për problematikëve të moja. Tregon një është prej, në botës arabe, njërë prej djetarve të gjuhës, arabe dhe është me titit të lartë, thotë, sa prej, atyre të satë kanë morë, pa drejtësisht, me ignorancë, mi fri njërzit, që shë bërë kjo belatash, rukje, si do qëfë, qëka ndohë dhe zërë, qëka ndohë, qëka dhe zërë, kjo shumë rëzikshme kurse një zotin në vetë të barë kjo vëtjale, aski qka i fletë, aski qka barë rukë, aski tjetëri, thotë si dush ti mu shnohosh, duosh me mshelë televizore, me lanë muzikën, mu mblu, me bokta, e qëkoni të një, i të le qëta, si dush mu shnohosh, dhe zërë kjo nuk arë rrugë e drejt. Dikush të gogjo ta shka u bo, muzika. Jo, jo, ta kemi qarë. Televizorin du të me lanë. A që ka zban me këshirë. Muzikën du të me lanë. Du të mumlu. Du të me ban amazin. Ama nuk ban mi thonë të smutit. Si dush mu shnosh qështu. Jo, bani këto për Allah. Allah u shnosh. Më mos ma lidh një mund të lanë me në televizorit me të shnosh mërë. Sa i mësani ka me lanë televizorin mu shnosh. Ta man bat ma mirë dhe të kale pak. A kur ta le për Allah i se kalmo, a kuptuat ku ai ignoranca dhe zot. E Allahu që thot me ilm shosëm këtë punë. A thot smunosh ta, do më shdosh po dush më mlua. Ajo mlua disa javë bëhet mirë, pastaj dim raste dhe zot, dim plot raste. Andaj që Allahu që s'ka, von Allahu nuk don më shos punë me ignorancë, me ilm. Allahu thuj, çfarë do probleme me të kët, kancer me pas dikush. Thuj në shtoj Allahut. Bindju Zotit. Ani ti marrë se vepër. Ama mos ban asë një veje për pa njetë. Dhe kjo vëzë ju ka ndohet njëzët mojë. Ima Mahmedi e thyrë një për dikon, pun të mirë, me shku në dhe një, me vizitu një shok, me vizitu një cmut, dhe të këzvi. Dhe shumë, pësis vjen? Dhe kjo, s'kam njetë. Unë du me ardhë, qka të bajnë me pas njetë? Unë nëse vi, këtë e këtë, dhe shumë, ja po që e finjuva, s'po vi hiq. A dhe shiko vëzër, gjitha gjera, Allahu Gjele Gjelalu i kryin me ilmin e tina. Shiko vëzër, tani shkojmë të zgjedhja pengambarve. Thash vëzër, konteksti për ilmin Allahut ka arë shumë i madhë. Dhe s'ka mundësi mu përfshikja. Tani nëse e shfetojmë na këtë Koranin, do na i ndalëm veç 4 pjesë surën Bakara. Po para më no, 104 më sure. Kit ilmo kjo, kit ilm, kit dije. Ajo është shumë punë e madhe me e njohë njeriu Zotin e vet subhanahu wa taala. Shikon sura Ali Imran dhe zot. Ne vedim se Allahu për njerëzve ka zgjedhë disa dhe i ka bërë pejgamber. Kjo zgjedhje vëllezër, a është vao për shembull, po kam çefunë. Ti Ibrahim as këtu, ti Nuh as këtu, ti Muhammed as këtu, alayhi salatu wassalam. Pse o Zot, për shembull ta unë shtu po dua. A ban Allahu dëni punë çështu? Jo. A ka mundsi? Kur kush mund të më ndal? Kur kush mund të më thon pse? Por Allahu xhelalu ala vëllezër, kur e përmend se i ka zgjedhë pejgamber filanin, filanin, filanin, i ka zgjedhë, i ka bo Mustafa. Mustafa do më thonë i zgjedhë. A ka thonë, qështu unë dëshira ime? Jo, jo, e ka përmenë elmi. Shiko, sura Ali Imran, sura Ali Imran, në ajetin 33 edhe më poshtë 34. Qëka dhe Allahu Gjellu Ala? Do më thonë, surja 3 ajetit 33, thotë Allahu Gjellu Ala, inna Allahe stafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Hëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu e ka zgjedh Ademin, Nuhin, familjen e Ibrahimin, familjen e Imranit, mbi këtë njerëzit. Për këtëre ka orë pengambert, dhe zërë. Pengambert, o vinë prej Ibrahimit, o vinë prej Ademit, o vinë prej Nuhit, o vinë prej familjes Ibrahimit, ose nga Ali Imran, e është për qëllim kush? Isaia alayhi salatu wasalam. Andaj ka thënë dietar Allahu këtë ajet i ka mbledh krejt bazat e pejgamberëve. Këtë pejgamber vjen të fiqitur. Mirë bëzë, kjo pse ka ndodhur? Pse ka ndodhur kjo? Çështë vetë që ka zgjellaj dhurriyet e ba'duha min ba'd. Këto familje janë njëra prej tjetrës. Njëri djali tjetrit, njëri djali tjetrit, biri biri tjetrit. Wallahu semiun alim. Allahu është i cili dëgjon dhe është i dijshëm. Pse ai ka zgjedhur Ibrahimin? Aje ka dëgju shka ban Ibrahimi. Aje din Ibrahimi që far pasërti e ka. Andaj zgjedhja pengamberë dhe lezër nuk ka ardhë se për shemull që kur mendojnë një numër i madh i filozofa dhe njërës se duke njovin Allahu Gjellu Ala. Se ajve që ka thonë që që ki Muhammedi ko ka qëtu peja japë i qëtina. Ja. Ma dje pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem ka thonë hadith që nga zirë imam muslimi, Allahu para se me më dërgu muhe nadhara ila ehlil ard, i ka shiku kret banorët e tokës. Fe ma kate hum, i është idhnu me kej, arabe hum, u haqe me hum, me arabt dhe jo arabt. Pastaj? Pastaj ka shiku cëri e mëj miri, edhe ka zhjetë Muhammedin s.a.s. A në vezër zhjetja për nga mërve, Adem, Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammed a.s. Ska arë kjo, që na, që kërë thotë, që më do një punë të vogli, thotë, që banë me ti? A më kërë punë e madhe që ka i thu? Ka, ka, së më në me thonë, më që je fetfati. Që kanë qefë shumë, apo? Ja, a më në me thonë, që fëshi je të pit, qëlimin e diçka, apo, që panë një punë të vogël, kjo pa zhjede, po. Më në me rëndësi e të fëshi je, më këtë dhjene punë e madhe, që panë më përraci që ati? Më shkojnë dhe të shashtë më hejtë, aqe. A ndodhë që ishtu vëzër? E po nëse ndodhë që kjo, pengamberi mu zhjede, është ta punë ala më e madhe. A në Allah u gjë, kër e përmenë zhjede në pengamberve, si e rumbullakson, alim, edial, edim se e ka zhjede, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, ka ardhë pranimi tëubës dhe mos pranimi është rumbullaksu me epilogu me emin Allahu Gjellu al-Alim. A dhe vëzër, vëllaj njeri ju me dit më bind në ilmin Allahu Gjellu kish pas preqetësia shumë vloja. Nështë të prepton koha këtu të hazoj ma shpejt, në surën Jusuf, do të dimna, surën Jusuf, Jakubit i ka ndodhë një grumbull të lashe. Jusufin ja kanë morë. Pastaj, ja kanë morë edhe Bunjaminin. Pastaj, kër ja kanë nalë Bunjaminin, ja kanë nalë edhe një vla pe i gryës tjetër. Për ja të në dhejtë dhe shka ja kanë gjujtë bunar, Jusufin. Tre vlat. Tre vlat. Një anë i tre roga mi e vanu. E dini, sa ankohë. Tre vlat. Edhe ato vlat, qëfar e vlat dhe Jusufi a.s. i ka hup kejtë. Shikon se kjo bela madhe. Dhe për me e kalzu, domthon, për me e pa sa është bela, Jakubi e kanë qëruar si. Çi ska pa? Pidhim të smadhe. Apo Atë thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja se mërzia, mërzia më e keqe se idhrimi. Idhrimi edhe mërzia dëmtojnë të dyja. Po idhrimi është i keq, por nuk të mit. A keni pa dënë nervoz, çka dek nervoze? S'ka. Ama pi mërzijës desin plot. Sepse mërzia met mrena, a nervoza del jashtë. Ajo çka jet mrena të mit. E Jakubi e ka marrë mërzin. E shkuve thi dhe huzni ilë Allah. Unë e mërzin për mojë mrejna. Nuk e qëzë në publik. E ka mojë të mrejna. Qa ka ndohë dhe zërë? Jusufi, tani ati Jusufi kërë ka bëhat manovrën për me morë Bunjaminin, njani për të nëve, ma i madhi që ka thonë, unë nuk vinjë të baba, sepse mo më vjenë mëhare. Jusufi që ka ndohë dhe? Ta shë dhe Bunjaminin mi amorë, pa e ka me dekë mo. Ka dhe unë zvi, dërsa të më thoje, baba që i hajde. Kër i ka ardhë Jakubit lajme, se çështë çështë ka të ndodhë, edhe Bunjaminin në nalën, që ka shëru vëzë këtë problem? Që ka shëru këtë problem? Normal, ka thonë sabrun gjemil, sabrun gjemil, durim, durim i bukur. Djetarë ka thonë, durim i bukur o kusë në kohësh. Jo t'i e shku në referat, të ankesë më zani, Allah me sabrlit. Jo, me sabrlit, së t'i shke ba sabrë, t'i ke shkujt referatin. Ti më shkruj referat, t'i Allah o me sabrlit. E tash, ka hije, ama t'i keti thush, sjetë, mo nëse do t'i kush, a kipe mo me thonë, do t'jo, e po qysh sabrë? A i tha, sabrun gjemil, hitë s'ka fol, hitë s'ka fol. Që ka thonë? Asallahu enje tjeni bihim gjemian. Shpresoj Allah mi pru kejt. A me paramendu dhe zë Jusufi, a di që i pjell dhe zë kjo? Një njeri me hup. Mas 40-50 viteve, disë në transmitime 80 viteve. Mas 80 viteve, dikush me thonë, nashta vjena i filani. A dikush dhe po leve, kjo, mon lardhë është, e ka hup mo. Andaj, familjarët e vetë kanë thonë, inne ke fidaleli ke lkadim, ty ala, dhe mon e humb. Ja hum. Ai ka thënë ndoshta Allah i më bekejt me Yusuf, me Bunjamin, me djalin tjetër. Ha? Mirë, po çe ka shëruar këta? Allahu është i dijshëm. Zoti jam është i dijshëm. Domthon, kiçi kjo shka të ndodh mua, është të lashe probleme, më ka ik djalin, më kanë gjuaj djalin, thashë të dytën dhe tretën. Jam smuar, jam çorrua. Kitë kjo nuk ka të ndodhë se Allahu se di, ai e di. Shumë mirë e di. Allah ka thënë ndoshta Allah i më bekejt. Tu tret. Dhe ja ka pru Allah u gjelën të tra. Andë ka thonë, inni e gjiduri ha Jusuf. Unë pe gjej erën Jusufit. Pe e një erën Jusufit. Kjo dhe zërë, ka i ka ndodhë? Sepse e ka njoftë Allah unë subhanahu wa ta'ala. Andë që kjo dhe zërë në surën en Nisa. Unë surja 4, mera, ajeti 17. Allah u gjelën e përmen të uben. E përmen Allah u gjelën e të uben. Kujtja pranon, kujtja pranon. Dhe kjo është për të lashe dhe. Shumë, pse njënë Allah e udhëzon? Jo, nuk e udhëzon. Kjo ndodhë me ilmë dhe zërë. Allah nuk ja qelë dikujt zemrën për Islam, vetëm se e ka meritu, me ilmin Allah. Dhe nuk ja mshelë, vetëm se e ka meritu. Subhanahu wa ta'ala. A dojë dhe zërë, neve në gjdo fush nga duhet me edit se Zotin nuk punon pa dije. Ketë që kjo të lovija shka ndodhë në dunja dhe zërë. Edhe korona ndodhë me ilmin Allah. Edhe ketë të probleme që ka ndodhë me vetëm Allah e din që ka pas senës, pas kësaj skene. Vetëm Zoti Gjellë Gjellalu e din. Na vetëm mujna mu lutë që mu kanë kajrë për musliman. Ama që Allah e ka ndorë komplet, është ajo sen të cilën besimtari nuk dishon. Shikot të uben. Thetë Allah u të bare kjo vetarë në surën en Nisa, ajeti 17. Inne me të ubetu ala Allahi lilledhine ja amelune su'e bi gjehale, thumme jetubune min karib, fe ulaike jetubu Allahu alehim. Këtu fletë Allah u Gjellalu në surën e nisajit i 17-18, kujtja pranën të obën dhe kujtja pranën. Thetë Allahu Gjelluala, vërtet pendim të kë Allahu i pranuar, është vetëm për ata sëtë kër e bojnë të keqën e bojnë me padije. Padije totale, hitë se ka ditë që zbana jo. Pastaj pendohën afer, nga afer. Ka nërë transmitimet qumë të qka është nga afer, nga Ibn Abbasin, nga Mujahidi, kështu më radhë. Disa kanë thonë, dërsa se shef me laqën, disa kanë thonë deri në Gargara. Dhe këpër këta ko hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e pranon tobën e robit deri sa të jetë shpirti i tij në Gargara. Pas e ka khilaf, kur mrin shpirti në Gargara. A njëherë ja merë të komt, apo pika koka. Më rëndësi. Pra, deri sa njëri nuk balafaqohet me dunjan tjetër, me ahiretin, ka mundësi mu pendue. Qka thot? Fa ulaj ke jetubu Allahu alejhim. Këtëri Allahu ja përnën pëndimin. Qëtëri ja përnën Allahu pëndimin. Wa ka Allahu alimen hakime. E pse o zot që ti ja pranon ati tjetrit si ja pranon që ki ajeti 18 pas ka jenë ti si ja pranon. Vajzim që ka dhot. Wa lejset i taubetu li ledhine ja amelune se i ati hata i dhe hadhar ahaduhumul mautu kale imi tubtu l'an. Thetë Allahu gjitha. Dhe nuk këtë taube e pranuar për atat se të bojnë të këqia, bojnë të këqia deri sa kur i ven njani për tyre vdekja, thot une tash po pendona. Mirë, nëse thot dikush, e pse o zot që ti ja pranove, këti s'ja pranove. Ose nëse thot shtu, o zot pse këtina nuk ja zgjate pak pes, nuk ja afrove 5 minuta për para me e patë vërtetën, për e lave mas i dale andej vdekjes, e ka shërua Allah o këtë problem, alimen, hakime, i dishëm, i urt. Njani ka bo fesat deri maksimum, që ka bo Firauni. Andaj Allah u gjithë në surën Hud, në surët tjera kër e ka përmen Firaunin, Firaunin vezër të fundos, ka thonë i besoj Zotit që ka i ka besu bite Israelit. Që ka thonë Allah u gjithë luala? El, en, atasha, dhe këtë kundë të minër mufsidin, të diri tash ki pa fesat. Mën, do njëherë, andaj ka orë njësa transmitime, njësa transmitime se Gjibrili, nga friga se Allah u pja prënë në topën, ja ka mush gojnë me dhe. Nëse e njëfë Allah u gjithë luala lu. Si do qo, pse këti ja pranon të obën para se me vdekë nëse pendohet, e tjetëri pendohet pasit të desës, ja pranon të obën alimën hakime, i dishën. E di që ti ja pranoj të obën, që ti nuk ja pranoj. Këti ja pranoj. Por qemë, dhe se e marrë dhe zërë, meri dy raste, të se di ka tregu për nga mberi se sellem, dhe për një me janë raste se dhe se i mediton njeri, e kupton se veç ilmi Allahot këtu mundet me zgjirë. Të me zgjirë. Rasti par, rasti bursisës, i cili ka qenë të bitë i sajit, njëri i cili ka bo adhurim, bi 70 vite, veç adhurim, veç Allahun e ka adhuruar, veç i badet ka bo. Edhe është në gjarja njërë, kanë qenë tre vlazni, e kanë pas një motor, kanë shku ata në luft, në medit asmetim ka shku me bo trektim vend tjetër, dhe ja kanë lanë atë motrën e vetë me e rujt, i kanë dhonë që i buk veç, ti që i buk. Edhe shejtani duke e nëzit, duke e nëzit, njerë ka thonë, ja kalon të dera, mësë speha, ja ka shti mrena, pas taj ka thonë, ashtë asë, dëmon, po sun po ri vet, ka hi pak menejt me ta me bomabet, deri sa ka ron zino, ka bo fmi, ekipit tutës, shejtani ka thonë, kur të vinë vaznit, kur ta morin vesh që ke bo, ato ta kanë lanë se të kanë besu, që ka me bo, ka me të mytë. Ki për mi i kësajna, që ka bo i ka vratë të dytë, edhe i ka varros. Pas ta ju vjen shejtani të treve në andër, dhe i thotë, kur vjen atë kua motra ka dek, rahme Allah, u kri, rejku. Ju ven shejtani në andër dhe i thot, bursisa, nuk e ka problemin se ka dek motra, motra juve është e vrame, a i ka posi në me ta ka mejt stazone, pas ta e ka mbit. Edhe i vjen njërit, vjen tjetrit, edhe si cëllit nguron, mi a ka dhu dhe të andra, mësë mire me andra njëri ka dek. Atëre, ja u përsëri shejtani, dhe i sa njërit ka dhu dhe të dhe, një andër së të më në rahat, e kështë më rahat, dhe i sa i qonë të vejni, kure i shkon, i shef të vorosur, motrën e vetë, edhe fëmijën. Atëherë shejtani çka ban? I vjen këti i thot, a do me të pështu une? Se ka me të mytash, ke vra njeri, dy njerëz i ke vra. Thot po. Thot ma jep vish një sejtë. Ban ma një sejtë për mua. A do me të pështoj prej ekzekutimit. Kjo është hadit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ai ka bo sejtë. Momentin që ai ka bo sejtë, ata kanë vra. Dhe ka shkujtë Allahu kafir. Ma në men këtë rast. Ka bo i badet, ka bo i badet. Andë dhe zëri mani, thot i bënkajimi është ndorë në Allah. Ti jep i zorë sa dush. Ti tranoj u si dush. Hune, ri, une zdroj, une. Allah, nëse ta runi manin, ta runi. Nëse së runi ti me takatin tanë, së runi kur gjau. Ma në men këtë skejnë, skejnë tjetër. Hadise ka të rëzbëmi me Bukhariu dhe i me Muslimi. Njani për njërë zërë dhe zërë, i ka vra, ha, 99 veta. 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo rëzishtë 99. A mund për mërë vëzë, në njëri me vra, qëfar ndjenje kje? Nëse dina, po për jasoj që ka e lezojmë, atë që kanë vra njërës, i qërregullohet mërajna, nëse ka ndërgjejt, i qërregullohet, së rrë atë e kështu në rrë. 99 njërës i ka vra, edhe ka lip të ube, mu këthit e zoti, ka shku të njërën i shka ban i badet, qështu si plot që gjindëm, i badet, la musliman ka na i mirëki, ka thonë, i kumë vra 99 vejta, shka thu, a ka do një të ube për muhe? Kje ka zmadhu numrin. Ka thonë, 99 vejta burë, s'ka do për dhije. Shka ta ba, i një qinë divanë të. Mos i shka zhjide për munë, mos këta asë për ti. Mirë, shkon pasajtë një djetarë. Shka dhe zëtë. Kështu janë fetfate njerëzët zëtë. Ki vlaj, baj ka pun të mira, vete këta. Vete këta, po munë është mësanena së ndel për krizë, shiko ki. E ka pra, këta e ka të regu për nga mberi, ale i sëra dhe sëra. Lezonin, sa i Bukhari. Ka shku e ka zhjitë një djetarë. Njerëzë ti kanë thonë, shko të filan djetarë, ja i ka zhjidhje. Kur ka shku, i kanë thonë, qështu, 100 vete i kanë pra. A ka tove? Ka thonë po. Ka po njerëzë që kanë pra dhe ma shumë. Ka po njerëzë kanë po qia dhe ma shumë. Ka thonë, ti veç këta jo Allahu Gjeli Gjelalu. Ka thonë, me një kusht. Për me e regullu tobën, dush me dalë për venit tanë. Me shku qëtër venë, ku ka njerëzit mirë, me nejtë me ta. Edhe ja tregon rrugën si mu pendue dhe nisët. Apo rrugës për munit dhe zë, shiko tani. Ma në men këtë tjetër një shka vdic. Masë si bani adhurim, vdic duke i bo se ishte shejtani, Allah në rruj. Qka ndodh? Nisët për të rrugë e tobës. Edhe vjen meleku i vdekis mi amur shpirtin. I ka orë momenti. Ka në në transmitimin dhe zërë se me lasit e tobës e kanë ngrejt tokën. E kanë ngrejt tokën ku ka pas me shku maknej, që të mërinje ma shpejt, andej të logaritët tobët e Zotë i Gjeli Gjelalu. Dhe Allah u Gjelalu ka morë shpirtin si i penduar. Këto di rase që i ka të regu për e mësam, qka argumentojnë dhe zërë, nëse tash dikush e van një pytje, qka ndodhe tash? Ky punoj sa punoj, ky 99 veta, 100 veta i ka vra, unë funë Allah u Gjelalu e fali, Alimin Hakimin. A ishtë i dishën? Së një kalëzën të? Së një kalëzën? Sikur që Musaj a.s. kër shkoj me Khidri. Apo? Qyshe e po? Paramendojnë dhe zërë. Ta paramendojnë dhe zërë. Lezonin surën Kef. Surën Kef, surja 18. Ati e gjeni. A mëni paramendojnë dhe kër ka shku Musa me Khidri. Edhe i ka thonë Khidri, së mban sabër ti. Qikjo dhe zërë se ti kur se dini di qka, së mban sabër, apo? Që më që plot njerëzit për shembull, ilmi u duket i rëndë, se ilmi vëllazër është proces i gjatë. Nuk ka, andaj Allahu kur e përmend kıyametin e përmend ilmin. Pse? A e di kur? Ti ka shpirtin deri në fund ozot banë kıyametin. Po për ti se ban. Për ti se ban kıyametin. Çka ka ndodhur vëllazër? Çi ka ndonë net? Një fëmijë të luç aty. Çka? Allahu i ka frymzu Khidrin, vroi çaf fëmia me të. Se kë ku tritet i madh, bën çafir. E këtë bëhë qafir, insiston mi bëhë babën e nanën qafira. Qysh janë të hetë, para më në skejnën dhe zërë, që ta kuptoni a jeti. Qysh janë të hetë, vesh e nalë e mitë fëmijën. Fëmijë, o dhe zërë, fëmijë. Musa e selam, shmini ashtë për thamë, plus Musa okon për njerëzë që okon shumë ishë, në mon me ta qujmë me një farforme më temperament. Apo, jo rashish kër e ka pa, bitë e Israelit të adhuru vicin, e ka gjujtë të vratin, për nervozës. Shumë, okon njeri që ka pas nervoz. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu i ka thonë, të kena falë shumë ti, o Musa, shumë të kena falë ti e. Si do qohë? Qka i thotë Khidri? E katel të nefsen, bigajri nefs, o hevraj të shpirtin e vogël për kur që heqa. Qka i tha Khidri? A thashme se zëmë bansa për ti, po mu më ka kalëzuhu për ti kush? Allahu mu më tha, andaj më funi tha, a do me ti kalëzuhu tashki, a do me ti kalëzuhu krej. Andaj që i kofëzë, kitë në gjarja e Khidri dhe Musaj, qka është? Andaj, kër hipëm në nije, si shka të shpëtujme në Bukhariju, kër kanë hipë në nije, i ka thënë Khidri, o Musa, Allah e ti ka thënë do dije, unë si di. Mumi ka thënë Allah do dije, ti si di. Ka thënë, po unë e ti, bashkë, edhe këtë njerëzit që ka din fëtër tokës, pitë të i parë dhe të i funit. Tu ka në nije, thotë për nga mërë a.s. Unal një zogë, në te, të njës, edhe pike ujë. I tha, o Musa, qka ta mërmenja, pi që ti detit madhë, që këtë zogë ishka e mërë, sa e ka ullë nivelin, sa ta mërmenja, e shteri detin ki? Tha jo, tha ilmi jem me ilmin tanë dhe ilmin, kitë njerëzit qka e din dhe kitë krisët qka e din, në kras ilmit Allahot janë si ki zogë ishka ka mërë pi këti detit, edhe i bënkaj me gjëzje thot, realisht asaj detit, sepse ilmi Allahot gjullu ashtë edhe më absolut. Mirë po kitë kjo dhe zërë qka ndohë, pse u nërvuzoj ke Musa, se din të qa ka maskene. Nuk e din të qka ka maskene. A në do njërë dhe zërë, për shemë, i bënkaj me gjëzije thot, do njërë ndohë, njëri mi thonë, o zot, për shemë, martom me filanën, që t'jemi lumëtur, ta kryoj një familje, ose o zot mundësoma një filanë shpije, ose o Zot, mundsoma ta kem këtë pasuri që të bana i lumë tërët jam e kështu me radhë. Ibn Qayyim i thot, shka është interesant, Allahu i përgjigjet, a më ndryshe. Allahu e marton me dikën tjetër. Këj tash sënet dhët. Pse? Allahu gjitha shka i thot, a lipe ti më kon i lumë tërë po, qatë shka e lipë që ti si shë e boj lumë tërë, që që këtë tjetër. E tash të thot i kush, qësë ju përgjigj filanit Allahu në dëshirë, ju ka përgjigj. Sa i ka lip lumëturi, e lumëturin që tu së në kishë gjithë, të që kjo e ka. O Zot, bëma mu një shpit madhe, ja ti nëse stacion dhije që aj diti qka. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në disa të transmitimeve, ka përmenë se Allahu Xhelel Xhelaluhu i ndrej që ropët e ti me fukarallëk dhe me zengillëk. Mi pas ndru venët, ndodhë të lashe. Andaj, kjo është aje që ka përmenë djetartë në këndë këtë tekst. Shkojmë ajet e tjera, dhe zë. Kohën e kam baru, por se ndoshta duhet me vazhdu këtë emër të Allahu Tebareke ve Teala edhe me një ligjera. Gjithashtu dhe zër, Allahu Tebareke ve Teala kër e ka përmend, ta një shiko, kër jemi të zëngini dhe të fukaraja, edhe me këta e përkondojnë, ka shumë ajete dhe zër, kemi shkoqit shumë ajete, të cilat kanë bojnë me emën Allahu El Alim, i dishëm, i gjithë dishëm, për gjithë shka. Shiko në surën Nisa, surja 4, ajeti 32, një problematik tjetër, nga natyra tjetër, se si ka intervenu Allah me ilmin e ti dhe e ka zhjit këtë problem. Cile është ajo? Dhe ajo është mbi vlerësimi i disa njerëzve mbi disa të tjerë. Njani fukara, njani zengin, njani shnosh, njani smu, njani dishëm, njani padishëm. Apo, dhe pozitet, njani me pozit, tjetëri pa pozit, njani autoritet, njani s'ka autoritet. Ekshtu më rarë. Këtë të vezër, apo, ose për shembull, se konteksti është i trashëgimisë dhe i gruajës dhe i çikës. Shumë çishtojnë disa prej orientalistave, shirin Islam për shembull, djali ti jet apo gjysa ndërsa çikës, dy çika e morin një djalë. Apo 25%. E thon këtu ka zullum. Apo këtu ka zullum. Allahu këtë në kontekst, nga se sura Nisa flet për trashëgimin, vendarit e pasurive. Allahu që ka shëru këtë problem? Me ilmë, me dije. Shiko surën e Nisa i të 32. Thëtë Allahu gjilluala, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dhe ju mos shpresoni dhe mos lakmoni atë që ka Allahu ja ka dhanë dikujt pi juve e se ka dhanë dikujna. Allahu e ka ngrit dikan, mbi dikan. Mos thujt ja marunet, tipi atë. Kjo, وَلَا تَتَمَنَّوْ Lirrijali nasibun mimma ktesebu, walin nisa i nasibun mimma ktesebne. Thetë Allahu të barek e vëtala, burave ju takon hisja e tërë shka e punojnë, dhe grave ju takon hisja e tërë shka e punojnë. Nësë është konteksti i ndarëve të pasuris. Ka që i trakojnë grujës, ka që i trakojnë burit, ka që babës, ka që nanës, e kështu me ratë. Shka dhe Allahu gjellu ala, was edullahe min fadli, lipni Allahu për i vlerave të ti. Allahu kur si jep grave që ka dhe burave, dhe kur nuk ja burrave që ka dhënë grave. Allahu thot mos lipni me ndru role. Këta e kanë bë burr. Andaj pastaj Allahu xhela vazhdon në ajetin 34, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Allahu e ka vendosur në ligjin e tij burrat më kanë mbi grave. Këto bazat të përshëmë teori sot çka sillen brenda liberalizmit dhe demokracisë që një prej termave që i kanë është balazia mes burrit dhe grujës. Me bë hamall gruaj. Thot me bë barabar. Me bë barabar. Kocira vëllazër. Mirë po vetëm e bëzhur me po potere të kënjërës gjenë që grave, dhe mon, i është morë e drejta. Qëka dhe Allahu gjelluala? Ju lip në atë qëka ju takon prej Allahu. Për Allahu për shemë, grunën se ban për nga mërë kur. Dhe në kemi përmenë, të mërjemja, a.s. I bën ka i me gjëzije, kër e mbronë kontekstin, pëse Allahu nuk qonë gruje për nga mërë, pëse nuk qonë gruje për nga mërë, që asli gruje nuk ka për nga mërë. Me thonë dikush, po zullon bekja, një gruje të kështu për nga mërë. Bur. Ibn Qayyim al-Juzeyy thot, nëse lexon surën Maryam, pse Allahu na i ka dhënë vujtjet e Maryamës? Se Maryama është gruaja, domthonjë që supozohet prej këtë grave, më, domthonjë, ta quajm më afër më kon pejgamber. Nëse djalin e ka pas pejgamber. Ibadet, nënshtrim, dorëzim për Allahu xhel xelal, ekstra më radh. Pse Allahu na i ka dhënë do detale? Para mendosh çfarë detale na tregon? Shkune hurmën. Apo se nga tregon kur ka pas dhim të ka thonë ja lejte një kut mit të kable dhelik. Ah i mera une kisha dek para se me shtatë zane. Nëse thu çka lip çiki detaj në Kur'an, pse e ka kallzuar, çka na duhet neve? Dhe zë doniher Allahu me një ajet nuk e kallzon vetëm një mesele. Vjen dikush në shekullin 19, 20, 21 dhe thot, e pse s'ka gruje pejgamber? Keni pa ashtu, s'ka nisë për dunjë, do gra pejgamber thotë ja, profete. Budallakin Allah. Andaj ka thonë Mahmud Shakir, rahimahullah, ka thonë njëriju nuk duhet me humb fuqin e qudirës. Mira, dësa qudit është o mirë, dësa kurban është rafsh, këpër ka problem. Mën dësa qudit është në regull, ama kemi me pa është shumë qudira. Dhe në kohën mas i ka vdek për nësëm të njënë, ka thonë jam pengambere. Se gjah, e ka posë emri njënë prej fiseve të arabve, ka thonë jam pengambere. Ato kanë posë dashnime Musaile me këtë dhabin dhe ka thonë në pengambere, ajde bomi bashkë. E kështu me rafë. Mirë, pse e ka përmenë detalin e Mërjemës? Të kisha vdek, ah i mjera one, kur ka shkut para popli vetë, u ka të merruë. Pritë Israel, vëzë, jehudi. Shka kanë me thonë ato? Ato kur je i pasër të akuzojnë. Kur ta shkut e këtë skenë, e cila, dhe mund, pri për jashtë, me fmi, pa burë, e ka di që kanë me akuzu, dhe momentin e pare kanë akuzu. Ja, uhte Harun, uhoj, motra Harunit. Si ki pasë papadar që shtu. Këtë qka argumenton? U kri, zhjina ki pa, hasha vë kella. I për kaj i për gjëzit, qka thot? Pse ne ka kazu detalët? Nëse thot dikush, pse sa pengambere, gruja? E këshire, këshire. Nisë provi ka ndohë, da, të kisha dek. Pengambere, bezër, së mund me thonë. Nisë provi, shka më gjithë muhe tash? Ja, jo, kime po sabër, deri më vungi me shku. Pse? Andaj Allah u gjele gjele dhe zhjit, ka po burra, se së mund me bajt gratë. I ka instalu të ka ta diqka, qka nuk ka... Por që imu, mere, kime parmen, kontekst tjetër, mere por që imu edukimin e fëmijës, bezër. Nëse ne kam parmen tjetar. Ta natën kam fëmija dhe rëtullohë. Burja e ma, a dhëtë dim një ashket. Qështu e ka e, në qështu e maruaj. Gruja e lakmone për këdhej. Pse? E tash para me ndovë dhe zër tash, para me thirjen, barazim. Dhe me barazu dhe. Që me barazu dhe? Po të sënë e duran këta. A, dhe më nëse, thëjna barazim, dhe, kemi shkëmbim tani. Marmi pik tu, dhe tyra, zbrazim këtu, dhe marim prej këtu, zbrazim këtu, pra prej të gratë, të burat, të burat, të gratë. A e mërti qëta? E lefmin pa bukë. Shiko këtu vëzër. Thetë Allahu Gjellewala, wes elullahi min fadli, ju lipni Allahot vlera, ama vlerë që ka takon tyje, vlerë që ka takon tyje. Inna Allahe kene bi kulli shejin alime, sepse Allahu për gjdo send është alim i dishëm. Pra pse e ka bo burrin me disa dhe tyra dhe gruje me disa dhe tyra? Pse e ka bo në grujes qikës që kash e djali që kash për trashikimis? Se a e di, i di shumë a, i zban zullum gjellë gjellë lu. A i ndam pasurit dhe zër. Andaj, edhe vlerat, edhe pozitat, edhe autoritetet, edhe ndarjet, të gjitha natyrave, Allah i ban me dije dhe zër. Nuk ka ta në unë qështone po duhe. Jo është e ba me dije. Kjo dhe zër ka edhe shumë prej ajeteve të zëtë. Shpesoj që të ndalemi. E tëra kjo dhe zër, qka argumenton? Se Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk ka bëhë diqka betëm se me dije. Shiko nga Sure Bakara, krijimi qeve, krijimi tokës, krijimi levërdive, krijimi ademi, zgjedhja pejgamberve. Kretë këto dhe zër janë bëhë me ilm, vendarit e gjërave. Do të vim dhe disa pjesë tjera, Suri Jusuf. Do të vim Suri Ahzab. Do të vim dhe këpjesë të cilat Allahu dikane ullzon, dikane e drejton. Do të vinë të pjesa e ligjit. Pse e ka bo Allahu qëta haram? Pse e ka bo haram? Halal. Pse këta e ka bo farz? Këta e ka bo na file. Këtë me ilme ka boj. Subhanehu vëtjara. Kjo dhe shkurti imi gjitha prej ajeteve. Neve të nga kanë gjen edhe një grumbull i pjesve të cilat argumentojnë edhe më fuqishën për çështën e ilmit të Allahut te bareke ve teala. Elus me Zotin ton xhelel xhelal, Zoti jon te bareke ve teala, na mundson me mësuar nga ilmi i Allahut, na mundson Allahu te bareke ve teala me mësua emra dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala dhe me adhuru Zotin nëpërmjet këtyre cilësive. Elus me Allahu subhanahu ve teala, Zoti jon xhelel xhelal, aty ku ja kemi çollu Allahut në shpërblim, ku kemi gabuar Allahut ta fal. Elus me Allahu te bareke ve teala, Zoti jon xhelel xhelal, musliman kudo që Allahu t'i ndihmon, yetimat e musliman Allahu t'i pasuron. سكامورت نبيتارت الله تندهمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.